घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। काफी है कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका, तूने जो जो कहा